कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। संस्कृति के विस्तृत सागर पर सपनों की नौका के अंदर सुख दुख की लहरों पर उठ गए बहता जाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता। प्यार अमर आशीष हथेली में भर कर कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता। साता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता मैं सो जाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता।